i 1/3 kabaretu Ani Mrumru. Kwestia kultury dziś tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. After Party. Flux, czyli przepływ, to Adam Bodhi Donoval na dobry początek naszego spotkania w audycji After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Dziś przed nami tylko dwie płyty, ale wypełnione po brzegi przepyszną muzyką ambientową. Przede wszystkim w wykonaniu artystów, którzy opanowali trudną, ale bardzo satysfakcjonującą sztukę operowania syntezatorami analogowymi. Na początek wytwórnia Salmon Universe, która w swoim katalogu ma zaledwie 4 płyty, ale to przede wszystkim dlatego, że to label, który istnieje dopiero od roku. A my słuchamy dziś kompilacji, na której znajdziemy 14 artystów z całego świata, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ale również z Japonii, Australii czy Kanady. Wszyscy oni zajmują się syntezatorami modularnymi i robią to w sposób godny pozazdroszczenia. Teraz Tavit Kele, występujący jako Cross Polar, to grafik i producent pochodzący z Bath w hrabstwie Somerset. Oprócz tworzenia muzyki zajmuje się również prowadzeniem wytwórni Night Tracks, a jego dokonania to często muzyka taneczna. Dziś posłuchamy jego ambientowego oblicza. Mariposa Research Institute.

Haji K w utworze Why Do They Hate Us So? Haji K to Nico Callahan, artysta, który zadebiutował w tym roku mini-albumem nagranym dla wytwórni Dysart. Nico Callahan pochodzi z Australii. Wcześniej słuchaliśmy utworu Power Law, za który odpowiada Richard Pike, występujący jako Deep Learning, szef wytwórni Salmon Universe, twórca muzyki filmowej i przede wszystkim muzyki ambient. Kontynuujemy przygodę z wytwórnią Salmon Universe, w tej chwili tajemnicza India Jordan, na co dzień współpracująca z wytwórnią Local Action, którą bardzo lubimy w tych stronach. Our Worm. Kenji Kihara w utworze Little Nap. To artysta z Japonii, którego już znamy z naszych spotkań w audycji After Party. Słuchaliśmy go wiosną tego roku. To były nagrania dla wytwórni Inner Islands. Wcześniej tajemniczy JQ, który na co dzień współpracuje z New Atlantis. I on również pojawił się już w tych stronach, tyle że nieco wcześniej, w roku 2018 słuchaliśmy jego nagrań. To cały czas kompilacja Salmon Universe Volume 1, a teraz z tej samej płyty jedyne nagranie na tym albumie, w którym główną rolę gra ludzki głos. To Lauren Doss, występująca również jako Mechanical Bride i utwór, który przywodzi na myśl twórczość Juliany Barwick przede wszystkim. Voices 3. Thank you. Brytyjski duet Moscow Youth Cult w utworze Ghosts of Blackwall Ridge. Wcześniej słuchaliśmy duetu PJs, a to Patrick Dick i Jordan Kristoff. Słuchaliśmy zarówno duetu PJs, jak i wymienionych artystów z osobna w audycji After Party. A teraz Luke Abbott, kolejny Brytyjczyk w naszym dzisiejszym zestawie, współpracujący przede wszystkim z wytwórnią Border Community, którą polecam z całą mocą. W tym katalogu m.in. James Holden, Nathan Fake i artysta, którego absolutnie uwielbiam, to Ewan McKenzie, pochodzący z Glasgow, twórca muzyki ambient, inspirowanej brzmieniami trip-hopowymi. Występuje jako Dextro i zarówno jego płyty, jak i koncerty są absolutnie powalające. Luke Abbott w tej chwili w utworze Lost Landscape. Thank you. Thank you. Master Blaster to duet Will Ward oraz Jack Wiley. Pierwszy z nich jest DJ.